γνώμες σου και οι αναβολές. Δεν ξανακούω ό,τι κι αν μου λες. Εγώ το πάλεψα κι άντεξα πολλά. Δεν ξαναπέφτω όμως στη φωτιά για σένα. Απελπιστικά και να φύγω ορκιστικά. Μια ζωή με ψέματα, ζημιές και λάθη. Ένα μαρτύριο που το βαφτίζες αγάπη. Για σένα άλλαξα φίλους και ζωή. Μα ξένο σώμα ήσουνα εσύ. Με ταλαιπώρησες, μου κάνες ζημιά. Δεν έχεις θέση στην καρδιά μου πια και τέρμα. Απελπιστικά και να φύγω ορκιστικά. Μια ζωή με ψέματα, ζημιές και λάθη. Ένα μαρτύριο που το βάφτιζες αγάπη. Απελπιστικά και να φύγω ρακιστικά. Μια ζωή με ψέματα, ζημιές και λάθη. Ένα μαρτύριο που το βαφτίζες. Απελπιστικά και να φύγω ρακιστικά. Μια ζωή με ψέματα, ζημιές και λάθη. Ένα μαρτύριο που το βαφτίζες αγάπη.